pan y de gabarda, fue un milagre en Antella. Una abuela caiga al río, si no la trago en Saufega. Y aún de Perudet, que al sant s'aclama, li va a ir la chepa, darrere y davant. Sa mare plorant s'aclamava el sant i el pobre xiquet es mor a l'instant. Carretera munt anava un carro molt carregat, els animals m'estiraven i el carro els queda estancat. Pare Sant Antoni, tragueu d'ací, i si no van homes encara estava aquí. Era les festes d'Antella i un jònic s'ha escapat, una abuela si el veu vindre ja sal i s'ha clamat. Pare Sant Antoni, lliurant de la mort i d'una trompa la fot dins d'un hort. Sant Antoni, Sant Antoni! Que isca la gravació! Queixava de molt mal el queixar, a Sant Antoni aclamava, arregleu-me este mal. I el sant miraclós un miracle fa i li tira en terra tota la banca. Antoni, no us doneu més, que si tant doneu, no deixareu res. Hey!